uzima, Mungu ni uzima, Baba ni salama, Baba ni salama yangu, Bwana ni mapendo kweli, Bwana ni mapendo sana, wangu ni baraka sana. Unabaki Mungu, unabaki Mungu, unabaki Mungu. Maji bali kuita fantome Ulikeme ama demona Wali sema ni kwa china beze mbule Mungu wangu kwa uzima Unabaki mungu wabaraka ni wewe Wa ushindi ni wewe wa mapendo ni wewe bwana Nema ya kobana, nema ya kobana.